ولقد أخذ بنا لجعل الله يعلم ميثاق بني إسرائيل وذرية بني إسرائيل وبعثنا إليهم منهم كنيوم إثني عشر نقيبا فك نقيب أغنيار نقيب نك موي شيخ نيت بودي كوخ موي غوفرنر بو ولا تركت فك كودل أغنيار نيو سي بني إسرائيل شيخ فكيرا ني تاريخ فك خليفة أغنيار وقال ما بني يالا ني يالا وقال الله يالا ني ni nek ni nek ba na ko ngi ande jekki ni la ngay ak tan ko ni ko jere ni la ko ko la jina fat an ko yente ya ben ni ak ni ko ni wala ur filan na ko jana le ko jana ci ay ade da ci yi daw mi tax ya ci ko ala har defe ko ko mar ko ni ba ni tan ni na wol ni na ko le ko ko ni ti wa ni ko je ko hatta la re ta ata bi ni ko ko ko yo ko ni ko ni re ko ko ko ma la ko ko sa ma ni ko ni ni da ko ko ko ni yalla la na ko len len ko be o jaan ni ko len ko ko ko ni ko ma ko ni da yo ko do ni ay ni da ko na ko ko o har ko ni jange al kalima wa qadja ma ko mo ni ko jange be ni gal ne an wa ni ko pala ni ko tele won wala to ni patte hatar akke ni ma ko la ko ko ko ni ko baare ko ni ni ma ko ko tele ni ko ni patte jange da hay ko le ko le ko le ni ko no ko ko xamni ni yow mo nak ni le kalima yow ni tax yalla ni ko ngeen ngeen ñeen ñu bokk ci li nga xamni xalaha bi dene yapp nga ci ci gëddu ñu ci ay ko top wala xamni bu dene bu gën ñu ci ay ko top way la ñu dina ñu ko ala di moomi wax sama ngi wal ak def ci ma ba ñu ak ñu ci gënte wal ma tur bu bay ci lay jëm ci mom ya ra ngeen ci taa yeen wa ngeen ci ngeen am ci taa ak ya ko ci gën leen ko na ko gën ci mi Muhammad ni bay ñu moy leer la ko ñe leen ñoo ni diine ala ko ko ci ci gënte ñu leen ko ye jangal mo mo la be ci ba andak baykat xabil xabil ak yéen baykat xabil wéyal na ko bokkal doole cee ndax na ko yéen sëriñ dafay dugg na doon lañ ko wér ma adama ne nii moom la yàlla ak muy leen nag mën mu bañ ñu ne ko nag faaw ngeen jàmm yàlla ak leen muy jàmmoo jàmm ngeen yàlla nangul xabil nangul xabil mu xam ne sëriñ doon mën a am loolu tax na mu ñaan ak ba rey boo ko reyee yàlla ne xëy na xam lu muy def ndax booba suñu xaw xewul bu asamaan bi dañoo gàtt bu muy noppali boobu bàyyi kenn ku jeexal bu ñu ko di gàtt ni ko di tëral di jeexal noonu la dëgg rek dafa la sama sare xaw nu mu koy def ba sonn lool boobaa ko daal di yaral allahu yàlla ko raaman benn baax yi yàqa si muy gëstu muy gëstu fil àdde ci suuf si ku sàlla li yére yi boo ngeen woon xaabi kay koy waa yi da muy mën a suturaale saw ak àqi ñu fi def bokk moom ndax yaa dafa daal yebal ñaari ñaari baaxal mais bu foogee sonn lool tëri si benn benn dara tëri si bokk bi dinaa bi mu sonnee lool ñaari baaxal ñoo jeetal di xeex benn baaxal nga cox morom ba ba ba mu dee dinaa jël sàllawa di gas di ko waxee ay tànkam di gas di waxee ay tànkam mu ngi foofu mu jël sàllawa beneen bokkal baaxal bi wóor na bi kan daal di suuraa ci tànkam mu ngi dem daal di naaw. bu ko defee xaala daal di wax xaabil yaa waay la saa ay nga la mën axaale si ndax wërta naa ak ak wala ma nekk mis la xaala xuraab kenn baaxal bi ba waari ma mën a sutuwaay sa waxtaan yi sama métte bopp mi daal di daal di daal ngeen ndeke tey fu dee nii ni jëmale def foofu la daal di nga def ba bopp mu def jër musul ca xaabil fax ba mu mu jëne mene naa demee bopp di wërëg ñii mi ne ñi daal di ko loolu dafa naa la ñu dogalee ànd ak Barry Sahil ku Barry Sahil ànd woon na ko na ko di ñu man xasal ku rey nañ xasal Bakel ñu xëy na seen turgul Bakel ku rey Bakel turgul dafa rey ndax ki nga xëy dafa dafa def lu yor rey bu ñu ko reyee rey boobu yoon na rey waaye ku deful dara ñu la lay rey ñu ko rey aw fa saa gis wala it mënul ak yàq fi ak di suuf ku rey Bakel te rey rey ci jëriñ te yàq ci suuf ni ko waa rey yàq suuf mooy nekk ci dàll bi dogale nit ñi di jël seen àll ak a rey rey ba kenn yàqul ak nit ku ko rey ku kenn maa xasala daa nga ko rey ne àndaa sa nit ñi jàmmeen boo lise bàkkaar ku rey ak nit yëpp lay bokk bool ku rey ku deful dara yàq deful ko yoon ba rey ku ko rey mel ni rey naa nit ñëpp bu ma aw yaa ko dundal ku fekk ko ko doon jege fexe ba mu dundal ku kenn maa yaa daa ko dundal ne naa sa nit ñi jàmmeen ndax fexe ba ku ko doon jege dundal ku aw lu woon lu mu lekk man la dee ma ko doxal mu lekk ba xetale koo xam ne kii dañ kaa yoon dañ kaa yoon a béykat rey ci nga fexe ba xetale ko ca rey ko aw yi demee ba lépp fexe la ku feebar sa lu xëy na naa naam naa dee nga aw lu ko faj fexe ba loo feebar ba faju ba mu dundaat loolu lépp mooy ku dundal bakkan mu ne ku dundal bakkan nag meneen dund bi nit nit ñëpp su yaabee loolu ko yàq wala xam jaa ak bum di ko yële ñoom bàyyi saa yi rek suñu naa suñu yeneen mi bay leen ak la yu leen nañu su ma ina ko seen toppa lu bëri ñun ci ñoom waa na daal di si ginnaaw loolu ñu xam ne suuf la mu si mun a way njëg si day lañu fil am ne suuf mooy njëg lañu santoon mooy yàq inna maa jël daa wala dina xamal ne dafa rek gaa yi nga xam ne bu ko yokk di ay doomi kat ñoom nga xëy loolu mooy seen nekk nekk ci biir ku fi jox ñu doyal la jël loolu amoon wala yooyu bu ñu jàppee bu leen yoon jàppee lay seen lañ leen di àttee lay seen dugal ak ñu xas ko lu leen di rey ak ñu sàll ba war a yëg mu gàddee ci ban aw ko xas saa wala ñu balaate toog balaat ay jéem seen loxo wàllu lu seen tànk mais su daal di toog tànk loxo ci jëm ak tànk jàmmee yéen dugal moom la ñuy dugal kuy kuy doge doge ci yoon ba ñu jàpp aw ñu ko war a yëg daxalee mi la ak suuf yëpp daxalee ci biir yëpp leen di beneen rëy daal ko loolu nag fay ba mu ñeen di fay loolu ñeen ne su suñ may gàcce su suñ yaa gàcce su gàcce la gàcce la waaye du teel yi bugg a leen di lëpp ndax waroo ñeen ne teel lëpp pour am affaire jàllaxa nga en tant que courant day mën réer yi mooy dugal safar buñ leen la jël mudul ngeen a fay taabu jub nañu ñu xam ne ay sax te moom ci ñu ngeen daan jàpp ànde ci ñoom waaye la mën a yoo xam ne ànd laa ko yàlla xamul dégg laa ko la vraiment may jëral kuy def loolu nga jub ko jub ko ñu jàppee dañ ko war a def loolu te gàtt ay jël jaawale wala leen ay mugalal wax sa moote leen tàpp àlla si leen a jog koo di leen yëkkati yàlla lu leen jokkaleeg yàlla lu leen jiyee yàlla wa jaay loolu ngeen jiyaar bi saa feneen ko yoonal laala bu ndax tëlee yëpp doon ngeen dexe wasi la mooy jëpp la jiyee yàlla wasi la mën a toog dox mooye lu lay lu tax nga mën a am yàlla xanaa nga leen yàlla ki ne mu ngeen may yàlla jëpp ci ñu leen lu lay jëlee yàlla koo xam ne ci itam da ngaa amul yàlla nga ñëw ci moom mu xamal la yàlla xamal la ko ñu jaar pour wasi la kooku nag fi la sëriñ bu baax tuddee foofu waaye wasi la bi nga xam ne mooy jikko mooy jëpp di wax jëpp jëpp yu kooku mooy tabax sëriñ kenn kenn sa borom fexe la wut loo xam ne dañ koy tax yàlla mu defar kenn digal looy taxal kenn digal loolu mooy wasi la boo def jaamu yàlla yëpp ca la bokk itam nit bu baax koo xam ne bi dina la wan fa ngay jaar ba àgg ci yàlla ba mën a jaamu yàlla waaye bu wasila bi nag na nga jaar ni kii kii moo dox sa diggante yàlla comme ni ni koy sondaan def dañuy wax ne ci wasila bii ñu jaar ni te ñu jigéen yàlla yàlla nga xam ne moom bu yàlla waaye nag yow ñooy tax mu am yàlla fekk loolu bokkaan la kii nga xam ne da ngaa jaar ci moom da ngaa daal jëndandi koo léegi am yàlla waaye jaar boo xam ci boppam ñu ne la si nag gars yi nga xam ne kafaroo la gën a ñëw law ànd la woon donte ñeeloon na leen maa seen ardi li nekk adin si yëpp jameen boole seen dina ci suuf si lépp ci alal mu gis na wax lu toll ni moom maa oo ànd ak li nekk suuf si mu seetal alal dina ci adina yëpp dajale seetal li ñu toll toll ci léeg tamit ñu ci jotoo bi ñu tëloole min azabi la azabi yowmal qiyama ñu bëggal ak yowmal qiyama maa tëkkub bi la minhum bu ñu nekk nanu warum ñeneen ne azabi bëggal alim bu métti kon nag ku jëpp sooy mu jëpp bi cetin looy joxe ngir yàlla sooy boo dëkk loo rëcc soo boo rëcc fii looy baalu sooy boo baalu fii looy jaamu sooy boo jaamu loo mën bu dee ba yowmal qiyama loo defee yàlla ko nag yuridun na mën a ñu ay yaxrijoo ñu génne mee naaj ci safara wa maa hum bidee ñoom kat bi xaalis ne ñoo ñii di way génne mee naaj ci safara warum ñeneen leen azabi bëggal mu xiir moom bu leen di saxal ci biir safara wa saarixu sàcce bu góor ba wa saarixu doog sàcce bu jigéen ba fax taxoo fokk leen ay di yàgg maa seeni loxo ñoom ñaar te saa ngir mu di fay bi maa ci sabat la nga xam ne sa sabaa fàggu nañu ko ci jëf nakaa ngir mu di buggal ci ñoom mi ne laay bisbéj yàlla ak ko yàlla ak wala yàlla ante sun aje nag la ci ngoram bi ci mbiram ak yow mun aje xereñ la ci jëfam ba leen ne lu ne fu mu ko war a tëral la sa tëral ba man taaba bu tuub na mais baax na jullit ñi ginnaaw tooñ ba mu tooñoon ndax ab sàcce la woon ginnaaw ba mu tuub càcce ba waat laa muy jëf jëfe la jëfam jaamu yàlla parce que yéene bañ a teete tuub mais ne laa na fa yàlla yëpp ne jëf na ànde ci moom dina laa na yàlla foofu dégg laa ko na sa reen ak yére ku sàcce dañoo war a solo ko mooy góor bu jigéen buñ ko defoon jaay si su ma tey sàcce jullit li l'islam sante loolu mooy li ñëngal alel nit waaye bu fekkee boo sàcce ñu jàpp la ñu ko fekk ci jigéen bi rek leen fa jox ab jet bëccëg bu ñu jox jox la fa ab jet bu ko njëkkee amaa ko ñu ci rekk a dégg si waat alel nit bi ñëngul alquran yàlla li mu digge mooy ñëngal alel nit ku sàcce nañ dox solo te boobu ñu dox loxo yi loxo yi def di sàggee dafa nekk amaasale kii sàcce kii sàcce bu fekkee ne dafa jékkee dafa jékkalee jot loxo bi li ci suñu laa def criminal yoon loxo bu nañ ko dox loolu li sàmmat moo tax am na kuréel boo xam ne ñoom nañuy jékkalee di sàmm ak ay islam doo bëgg loolu islam naxale naari islam dafa soxal ak ku lay lay lay rek ku fàggee ñu dox loxo dox sa loxo dafa amul yéen na de te islam yéen ma tax mu def loolu ndax bu fekkoon ne dañu ko wax ne ku rey dañ lay dañ daal di fësal ci rey ci kanamu nit ñi kenn ku ne foo bu tëdd sa sa xel daal ndax kenn du la rek loolu tax nit ñiy dund rey wala ko bëgg sa xayaatin ci xibaar yéen di amee dund ku xam ne boo rey ñu rey daal doo rey mooy tax nit ñi dund kon yéen ma tax mu def. maanaam sëñ bi de almaay la ñoom dañuy sëñ waaye daal ku rey sàcc da day leen ñoom dañuy tudd ko ay sàcc moom ngay rey rek moom rey sax la ci wax. ba mun a ñëw di sàcc def. moo jaadu nag boo ko defee sàcc di leen a ngeen dootu su ko ci ñoom. ndax bu fekkee ne nit ki dafa sàcc yàlla kii rey kii rey seen seen dinga tey bu ko bu ko rey ñu ñu jëkkale kenn du ko rey ñi war a doon nag ñu rey bu fekkee ne jëkkale nit du ko rey loolu ñu loolu tal ki rey di tey ñu war kaa rey ñu mbokk yi ko ñu rey ne jëkkale nu ko nu mu defee kenn du ko rey kenn ci mbokk yi bu fekkee ne jëkkale ñi war a doon nag ne rey ne jëkkale waa lam kenn du ko rey day def dee loolu tal tal ci sàcce itam sañ nañ faa jéggu sañ naa jéggu ñu bañ faa topp loxo fii yëpp egg si àtte bu kaay bu yàq si àtte nag jéggu ஒரு பண்பம். அதாவது ஏன் இஸ்லாமியப்படி லடவன் செல்லிட்டு யாரையும் ஐயோ